عليه فما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم بعد كشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيه زياده رحمه كبنت تبعت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katuwezesha kujalia tukaipata swala la asiri kwa wakati, lakini pia kuwa na afya iliyokuwa njema na kuwa tumekutana kwa ajili ya lengo la kufundishana mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huu ndio ule wakati muafaka ambao tumejuzana na kupeana taarifa ya kuwa ni wakati ambao tutakuwa na mhadhara katika msikiti wetu hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha, tunawaomba mfike katika eneo la tukio ili tushirikiane, kwani kufika kwenu ndio ukamilifu wa lile ambalo limekusudiwa kufikishwa. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa sababu muda umeenda, sitaki nipoteze muda, nichukua fursa hii kumpa muhadhiri au mzungumzaji ili atupe yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake atamwezesha kutufikishia. Kwa hiyo mimi ni share hapa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من محاسن شريعة الله سبحانه وتعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه غير غلو ولا تقصير. بمزاج وإسلام وهب مغوه أدام الله أموركم الله ودميشنا عمر وينه هو مليوناو وزفويشي بزوري سلامة وأمان ikiwa katika dini ya Kiislamu. Waislamu wana desturi ya kukumbushana, na kwa sababu hiyo na kwa ajili hiyo wao wakawa ni umma bora. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, mmekuwa nyinyi ni umma bora katika jumati zilizotolewa katika watu, nyinyi ni bora. Limadha ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Wa tu'minuna billah, lakini pia mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kikao chetu hiki cha leo tutazungumzia baadhi ya hukuku. Kuna hukuku nyingi ambazo kila Muislamu atakana azifahamu, ikimaanisha haki. Qala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Huququn da'at ilaiha alfitra, haki ambazo maumbile tu ya kibinadamu yanalingania kwenye haki hizo mtu kuzifahamu. Wakararatha sharia, na sheria nayo ikaja kuzikiri haki hizo. Kwenye ukurasa wa tatu Sheikh asema, fa inna min mahasini shari'ati Allah ta'ala, hakika miongoni mwa mazuri ya hii sheria ya Allah mtukufu, mura'ati al-'adl, ni kuchunga uadilifu, wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu, na kumpa kila mwenye haki, kumpa haki yake, min ghairi ghuluwin wala taqsirin, bila ya kuchupa mipaka wala kupunguza daraja. Yani ikiwa mtu daraja yake ni fulani, usimteremshe chini ya daraja yake, na kila mmoja umpe haki yake. Faqad amara Allahu ta'ala bil 'adli wal ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha uadilifu na ihsan, wa ita'i dhil qurba, na kuwafanyia uzuri watu wa karibu, wa bil 'adli kadhalika, Allah kaamrisha uadilifu, wa bil 'adli bu'ithati ar-rusul wa unzilat al-kutub wa qamat umur ad-dunya wal akhirah. Kwa uadilifu mitume ilitumwa kwa ajili hiyo, vitabu viliteremshwa kwa ajili hiyo, mambo ya dunia na akhira yote yanasimama kwa sababu ya uadilifu. Fal-'adl huwa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, uadilifu ni kumpa kila mwenye haki haki yake. Sasa kitabu hiki ambacho nimekishika kinazungumzia haki kumi, lakini bila shaka hizo haki kumi siwezi kuzungumzia zote kwa sababu ni mihadhara mingi mno, bi maana ni kitabu kizima hiki kiishi. Nitazitaja ijmalan, kisha tatafuta moja nitaizungumzia. Sheikh Muhammad asema miongoni mwa hizo haki ambazo Muislamu atakikana azifahamu ni mambo kumi. Jambo la kwanza, hukuku Allah ta'ala, haki ya Allah mtukufu, haki yake ni ipi? Maana Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe, akakupa afya njema, akakupa umri, akakurahisishia katika maisha yako, unapata riziki vizuri, wewe haki yako ni ipi kwa Allah? Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam amuuliza Muaz bin Jabal radiyallahu anhu, ya Muaz, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Ewe Muaz, ebu nambie, hivi kweli wajua haki ya Allah kwa waja ni ipi, na haki ya waja nao kwa Allah ni ipi, wajua? Kala Allah wa rasuluhu a'lam. Muadha akasema Allah na mtume wake ndio wajuao. Neno hili Allah wa rasuluhu a'lam lilikuwa linajuzu kwa wakati huu ya kusemwa hivyo, maana mtume yuko hai, inawezekana amejuzwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa njia ya ilham am njia ya ndoto au malaika ameteremka amemuelezea kwa wakati ule kusema Allah wa rasuluhu a'lam. Naam, tayeb, lakini kwa zama zetu hizi ukiambiwa jambo la ghaibi mathalan, sasa hivi hapa tulipo, watu wa manyumba huko wanafanya nini? Hairuhusiwi kusema Allah wa rasuluhu a'lam, nasema tu Allahu a'lam. Kwa sababu gani? Mtume alikuwa yuko hai, لكن هذه غيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. محمد سمع وامره هاكونا جواي فيوم بليفيكم بينقوني نأرضين هاكونا نجوا غيبو إسمكوا الله بكي أكنا نجوا غيب. فإكيوا كتك أحيواك مثل محمد أجوي غيب vipi leo hii ambapo kashakufa yuko Madina huko kazikwa. Kwa hiyo jambo kama hulijui unasema Allahu a'lam. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala anasema isipokuwa katika mambo ya kisheria. Umeuliza hukumu ya kisheria inayohusiana na dini ya Kiislamu ambayo Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndo alileta hapo, hata katika zama zetu hizo ukiuliza inajuzu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mathalan umeulizwa jambo kuhusiana na masala ya nikah au talaka, hukumu yake nini, ukawa hujui. Haya ni mambo Mtume alikuwa anayajua mpaka Mtume anakufa, anajua kila kitu katika masala ya kisheria. Kwa hiyo hapo itajuzu kusema Allah wa rasuluhu ta'ala. Muad aulizwa ni Mtume, atadiri wajua ye Muad haki ya Allah kwa waja na haki ya waja kwa Allah. Kala Allah wa rasuluhu ta'ala, Allah na Mtume wake ndo wajua. Kamwambia hakullahi ala al-ibad, haki ya Allah fawaja an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a, ni wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha yeye Allah na kitu chochote. Wa haqu al-ibad ala Allah, na haki ya waja kwa Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni kuto kumuadhibu yule ambaye hata mshirikisha yeye kwa kitu chochote hapa katika dunia. Siku ya kiyama haki yake ni kuto kumuadhibu. Muaz akafurahi sana alivyosikia hivyo, maana anajua yeye si mshirikina. Kala afala ubashiru nnasa, haya maneno ulionambia ni mazuri haya sana, je nikayatangaze kwa watu niwaambie watu wayajue? Kala la tubashiruhum, tumekamwambia siwaambie. Fayastakilu, watazembea. Mtu akitajijua tu yeye maadamu si mshirikina haki yake ni kutoadhibiwa, ataweza akaacha sala, anaweza akaacha kutoa sadaka, anaweza akajitumbukiza kwenye mambo mengine ya uasherati kwa kuwa anajijua tu si mshirikina. Kwa hiyo la tukhbiru la tubashiru fayastakilu, watazembea. Muaz baada ya kufa Mtume na yeye amefika mwisho wa umri wake, akayazungumza haya maneno kwa kuhofia isije ilmu ikapotea, watu wakayanukuu kwenye vitabu. Kwa hiyo miongoni mwa haki za Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa hizo haki kumi, ya kwanza ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mesema nitataja ijmala kisha nitataja tafsila. Ijmala ni kuzitaja kwanza kiujumla, alafu tafsila ni kuchukua moja ukaibainisha vizuri. Kwa hiyo ya kwanza ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, umjue kwamba yeye ni muumba wako kama anavyoelezewa katika surat al-Ikhlas, Allahu samad, Allah yeye ndiyo mwenye kusudiwa kwa haja zote. Lam yalid, hakuzaa, walam yulad, na wala hakuzaliwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, na wala hakuna chochote ambacho kinafanana na yeye mmoja yoyote hamna. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna kama yeye chochote kile, lakini pamoja na hivyo anasikia na anaona. Huyo ni Mola wako mlezi, amekuumba wewe ili umwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Huyo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Haki zake uzifahamu. Haki ya pili, hukuku nabi, ni haki ya mtume, mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, ambaye ndio mtume wetu. Mitume ni mingi sana, imetajwa ndani ya kitabu na sunna, imefika ile tuliyotajiwa 25, lakini iko zaidi ya 25. Sababu mtume alayhi salatu wa salam anaambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wewe Muhammad tumekusimulia manabii wengi, minhum man qasasnahu alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Kunao ambao tumekuelezea na kunao ambao hatujakuelezea. Kwa hiyo manabii ni wengi mno, lakini tulielezewa ni wangapi? 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, أيوب، ذو الكفل، شعيب، هارون، موسى، يونس، داود، سليمان، إلياس، إليسع، زكريا، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. 25. 25. هذا ومتاجوا ناني القرآن ومتاجوا ناني السنة. Kwayo, ujue haki ya nabi wako yupi. Katika wewe 25, nabi wako yupi wewe, umjue. Ambaye ni mtume Muhammad, alayhi salatu wa salam. Alizaliwa Maka, akafa wapi? Madina. Ni Mwarabu. Ni mwanamme. Hakuna nabi wa kike. Ni mwanamme, ni Mwarabu. Ni mtu. Yakulu Allah, قل انما انا بشر مثلكم. محمد سما واambie hao mimi ni mtu mfano wenu. Yuha ilayya, tofauti yangu mimi na nyinyi, mimi nafunuliwa ni Allah na teremshiwa wahyi. Hiyo ndio tofauti yetu sisi na mtume Muhammad. Lakini mtume Muhammad ni mtu anaoa, ana watoto, alikuwa akienda sokoni, alikuwa akila chakula, apijana pia, alipijana kwa Uhud akavunjwa meno. Ni mtu. Tasema hivi kinagaugaga, ili baadhi ya watu ambao wanamuabudu mtume Muhammad wajue wanafanya makosa. Hapo baadhi ya watu wanamuomba Muhammad na kumuabudu kama Mashia. Nadhani huko kwenu hawajafika. Msiwakubalie Mashia kufika huko kwenu. Mashia wana ushirikina wa wazi kabisa. Ya Muhammad, ya Ali, ikfiyani fa innakuma kafiyani wa ansurani fa innakuma nasirani. Dua za kishia hizo. Eh Muhammad, ewe Ali, tutoshelezeni kwa ninyi mtosheleza, mtu nusuru kwa ninyi mnanusuru. Ali nusuru ni Muhammad na Ali. Kama mlikuwa hamuwajui, Mashia ni katika watu waliopotea mno. Na mimi nawaasa ndugu zangu wa Ahli Sunnati wa Mavoho, kadhalika na wale ambao kwamba si katika Ahli Sunna, katika masufi, msiwakubalie Mashia kuja katika vijiji vyenu hivi. Mahama tala al-umr, ata umri uwe mrefu vipi, leo hii mwafikiana nyote akitajwa Abubakari wale wanasema radhiallahu anhu, na hawa huku pia wanasema radhiallahu anhu, lakini Mashia wakiingia kwenye mji wenu, akija akitajwa Abubakari Siddiqi watasema laanatullahi alayhi. Kwa hiyo katika yote, lakini hili hapa matakikana muafikiane. Tayib, mtume Muhammad alizaliwa Maka, akaishi Maka mpaka alipofikia umri wa miaka 40, akatumwa rasmi kwamba yeye ni nabii, ni mtume. Utume wake akalingania miaka 13 pale Makkah al-Mukarrama, yad'u ila at-tauhid, analingania tauhidu Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanha ani shirki, analingania tauhidi na anakataza ushirikina. Kisha akahama Madina. Alipofika Madina ndiyo sheria nyingine zote zikafunuliwa, akazitangaza. Hiyo ni haki ya pili, umjue vizuri huyu Muhammad alayhi salatu wa salam, kwa sababu Allah anasema likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila nabii tumempa sheria yake na manhaji yake, lakini tauhidi ni hii moja. Sheria kila mmoja ana yake na manhaji yake. Ndio maana ndugu zake Nabiiullah Yusuf na babake na mamake walikuja wakamsujudia Nabii Yusuf. Sajida ile ni ya tahia, ni ya heshima. Lakini sisi katika sheria zetu hairuhusiwi kumsujudia mtu, hata kama ni babako, hata kama ni bosi wako, hata awe nani, hairuhusiwi kumsujudia mtu katika sheria zetu sisi umma wa Mtume Muhammad. Lakini sheria za wale ilijuzu. Kadhalika Nabiiullah Adam alipoumbwa tu akaambiwa, nendeni, nenda pale kwenye kikundi cha malaika kawasalimie. Aliyokuwa akamwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, malaika wakaitikia. Akaambiwa hiyo salamu hiyo ndio salamu yako wewe hiyo mpaka akhiru kiyama, siku ya kiyama, siku ya mwisho ndio salamu yako hiyo na watoto wako. Na nyie malaika msujudieni huyo Adam. Adam ni mtu. Fasajada almalaika kulluhum, malaika wote wakamsujudia tahiyatan. So, kwa zama zao ilikuwa inajuzu, lakini zama zetu la. Tumesema laiti ningeamrishwa mmoja katika sheria yangu mimi, mmoja amsujudie mwingine, ningemwamuru mwanamke amsujudie mumewe kwa vile anavyofanyiwa katika fadhila. Lakini la, katika sheria yetu haijuzu mtu kumsujudia mwingine. Wala baba kwa asira zake, labda ameuziwa ni mwanawe, haijuzu kumwambia ili nikusamee, sujudu hapo. Haijuzu, haijuzu hiyo, kwa sababu katika sheria zetu anayesujudiwa, anayerukiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, haki ya tatu, tujue hukuku alwalidaini au hukuku alwalidaini, sio hukuku, hukuku alwalidaini, haki za wazazi wawili. Wazazi wawili ni wazazi wako, hata awe kafiri ni mzazi wako, hata awe si muislamu ni mzazi wako. Kama si muislamu pia ni mzazi wako, kuna haki ambazo watakikana wewe uzifahamu kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ameshahukumu mola wako kwamba usiabudu isipokuwa yeye. Wa bil walidaini ihsana, wazazi wawili wafanyieni wema. Imma yabluganna indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma, kama wakifika ukubwani mmoja wao au wote wawili, fala taqul lahuma uff, usiseme hata neno la kumguna. Wala tanharhuma, wala msiwagombeshe wazazi wenu. Waqul lahuma qawlan karima, zungumza na wazazi wako wawili kwa maneno mazuri, maneno ya heshima. Waqfiz lahuma janaha dhulli min arrahma, wafunike wao na mbawa za vivuli vinavyotokana na huruma. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, na useme ewe mola wangu mlezi, wahurumie wazazi wangu wawili kama walivyonilea nikiwa mdogo. Luqman al-Hakim anaambiwa ni Allah, aelezea kisa chake Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, akimwasa mwanaye, amwambia ya bunayya, ewe mwanangu. Luqman al-Hakim amwambia mwanaye, ya bunayya, ewe mwanangu, aqimis sala, simamisha sala, wa'mur bil ma'ruf, amrisha mema, wanha anil munkar, kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka, fanya subra kwa kitakacho kukuta. Akaelezea Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mbele, amwambia kuhusiana na wazazi wake wawili, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, wazazi wako wawili wakakushika nguvu, wakakuteza nguvu, wakakulazimisha unishirikisha mimi kwa jambo huna ujuzi nalo, fala tutuhuma, kwenye hilo usiwatie. Lakini kwenye dunia, wasahibuhuma fi dunya maarufa, ishi nao katika dunia kwa wema. Ama kiupande wa dini, watabi'i sabila man anaba ilayya, fata njia ya yule aliyeelekea kwangu. Wenzako wawe ni wale ambao kwamba wanakuja kwangu, wamenifuata mimi katika mambo ya dini. Ama katika miamala ya kidunia, صاحبهما في الدنيا معروفا ايش ناو katika dunia kwa wema maana yake mzazi akulazimisha jambo la kushirikina mkatalie lakini mambo ya kidunia hana sukari hana unga anaumwa sana ni mzazi wako hata kama ni kafiri peleke hospitalini hana nguo mnunulie huku unamlingania taratibu taratibu kwani utaki wewe yule aongoke utaki asilimu yule wewe kama ni si muislamu au kama ni mtu wa hawa ni mtu wa bid'a utaki awe mtu wa suna yule ukimkata kisa ni mtu wa bid'a ukimkata ta humsemeshi huongei naye sasa wewe unataka akaongee akaingie motoni Allah anasema ku anfusakum wa ahlikum nara huko wewe nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto sasa ikiwa nafsi yako ushaiokoa je watu wako wa karibu ni kina nani kama sio baba na mama kama sio kaka sio shangazi sio mjomba sio ndugu zako kwa hiyo masala ya alhajr yapo lakini unaangalia nani wa kufanyiwa hajr na je hiyo hajr ukimfanyia inamtengeneza na kumleta katika haki au inamkimbiza hajri maana yake ni kumkata mtu kutokuongea naye ndio maana ya hajri hata mtume aliwafanyia hajri kina Kaab sio na mwenzake nani Hisham paka Allah akateremsha tauba kutoka kwake ndio akasamehewa wale kwa hiyo mtu kukatwa katika dini kupo ni mtu wa hawa ni mtu wa bid'a yad'u ila bid'atihi mu'anidun anafanya inadi na nini hasikii kila akiambiwa yuraddu wa yuqta wa yuhjar anarudiwa na anagurwa la shakka fi dhalik lakini paka kuwe kuna maslahi katika hilo kwa hiyo wazazi wawili mtotekana uishi nao vizuri hata kama mzazi wako si muislamu ishi naye vizuri huenda akakuelewa akawa muislamu na kama si mtu wa sunna vile vile mlinganie kwa hikma na mawaidha mazuri ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidati al hasana wajadiluhum watu wengi hapa wajadiluhum wanaparuka yule bwana yule mawaidha yake hana hikma yule kwa sababu anishilia wapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidati al hasana lingania katika njia ya mwana wako kwa hikima na mawaidha mazuri. Tayib maliza haya, mbona waishiria hapo? Aya sema wajadiluhum billati hiya ahsan. Jadiliana nao kwa kauli nzuri. Ukileta dini jambo unasema dini wakati kwenye kitabu na suna alipo tutajadiliana. Nitakuuliza dalili yako kwa wapi? Kama huna nitakuuliza umetoa wapi maana kwenye kitabu kwenye dini tumeachiwa kitabu na nini na sunna sasa jambo wewe waleta dini lakini nikiliangalia halipo kwenye kitabu wala halipo sunna kisha mimi ninyamaze la nitajadiliana na wewe bwana hata kama wewe una cheo namna gani yani uje tu na adhini ashhadu anna aliyyan waliyullah adhana hiyo ndo mashia hao jamani usiwakaribisha watu hamjawahi kuzisikia adhana hizo ama mtazisikia ashhadu anna aliyan waliyullah hayya ala khairil amal sasa je wakati wa mtume kuliadhiniwa hivyo shindo yale tuliyozungumza kwenye hutuba kwamba baadhi ya mambo ikichakua wale wema waliopita waje wafanye wewe ukiyafanya umeingia katika sintaini wa 70 firqa haki ya nne hukuku al-aulad haki za watoto hiyo ni ijmala hiyo sio tafsila haki za watoto huko ndo kule kuyagusagusa haya mambo 10 kwanza watoto wana haki hawa je mtoto wako umemtengenezea mazingira tumemsikia Luqman al-Hikma hapa amwambia mwanae ya bunayya aqimis sala eh mwanangu swali wewe mwanao namwamrisha sala au ndio ikifika asubuhi wafungua mlango mke wangu amka basi funga mlango mimi nenda kuswali na yeye amka afunga mlango arudi kulala kwa nini mwambie mke wangu amka waamshe watoto wasali na wewe pia usali kwa nini mwambie mimi natoka funga mlango anaamka anafunga mlango arudi kitandani kwa nini kwa sababu hujamsimamia vema katika masuala mazima ya ibada. Mwanamke kuvaa kwake stara, jilbabu la kisheria, niqabu ya kisheria, wewe mwanamume watakana hilo ulisimamie. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo hawa watoto wadogo hawa wanahitaji usimamizi. Mmemsikia Mtume alayhi salatu wassalam, siku moja Mtume ameketi kwenye chakula, anakula na mtoto mmoja mdogo. Yule mtoto akawa amega kule kwa Mtume, ile nyama kubwa ndio isogeza kwake. Mtoto akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samillah, ukitaka kula kwanza piga bismillah, wakul biyaminik, wakul biyaminik, na ule kwa mkono wako wa kulia, wakul mimma yalika, na ule kwa mkono wako na ule sehemu iliyo kuelekea. Si ni mtoto yule? Kwa nini Mtume hajamwacha? Ah, si zivyo watoto walivyo. Yaani huku kwetu mtoto kama huyo alakulia kushoto, apeleka tu kote kote. Baba wasa, ndivyo watoto walivyo. Hapana, malezi. Watoto wanahitaji malezi. Wenyewe wasema mwana mleaji ndivyo akuwaje. Kule madarasani kwetu kule duge kuna vitu vidogo kama hivi. Ukiambia salimie, "Machalamu leto." Yaani haiwezi hata kutoka vizuri. Lakini anajua salamu ni assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Unapata thawabu 10, wa rahmatullahi 10 nyingine, wa barakatu 10 nyingine. Thawabu 30. Hebu uwe una watoto 7 tu au 5 nyumbani kwako. Kila asubuhi mtoto akwambie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Kila mtoto anakupa thawabu 30. Kile malezi hayo. Na hii ndio salamu aliyokubali Allah subhanahu wa ta'ala, kama mlivyoona wakati ule tulivyozungumza habari za ala. Lakini leo hii mtoto asipotoa shikamoo anakula bakora kwa kweli. Lakini assalamu alaykum haijui wala asemu. Mafunzo gani hayo? Watoto watakana wafunzwe mafunzo ya dini. Kijibinti kina miaka 7 bado chaviswa visuruali na vitopu, watu waenda kwenye sukuu visuruali. Binti wa miaka 7 anavaa visuruali bado tu. Ya ikhwata, watoto wanahitaji kuchungwa. Watoto watafutiwe mwalimu ambaye manhaji yake ni nzuri, manhaji ya tauhidi. Sio tumwachie huyo siku hizi. Maana yeye akwambia, ah, hawa watoto wa siku hizi. Huyo siku hizi ni nani? Mwamjue nini? Mtoto wako anaharibika na msingizi wa siku hizi. Sasa hawa ni watoto wa siku hizi. Lazima watoto waangaliwe malezi yao. Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia mtoto mmoja, ya ghulam, ihfazillah, ewe kijana, muhifadhi Allah, yahfazuka, naye atakuhifadhi. Ihfazillah tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah, utamkuta mbele yako. Alikuwa ni mtoto, maana alimwita ya ghulam, ndivyo alimwita. Kwa watoto wetu watakana wafundishe tauhidi, watoto wetu wafundishe sunna, wafundishe namna gani ya kusali, wafundishe namna gani ya kuheshimu watu wazima, kuwafundisha kuheshimu wazazi wao wawili. Walimu wafanye hiyo kazi, na wazazi wasaidiane na walimu katika hilo. Kwa hiyo miongoni mwa haki, hukukul auladi, haki za watoto. Yani kila kimoja hapa kilikuwa kinatosha kuwa mahadhara wake. Na vitajetaje tu alafu nitakuja nisimame sehemu moja. Haki ya tano, hukukul aqarib, haki za watu wa karibu. Watu wa karibu kwa maana zake zote. Kuna mtu wa karibu ndugu yako, ana haki zake za kumsalimia, za kumsaidia. Na kuna mtu wa karibu ni jirani yako, hata kama si Muislamu, lakini ni mtu wa karibu. Huyu naye ana haki zake, na anaweza kukusaidia wewe kabila ya ndugu yako, tumbo moja damu moja. Yeye ndugu yako anaishi Dar es Salaam, huyo ambaye kwa sababu Muislamu ni jirani yako. Wewe nyumba yako isiungua moto, nani utasaidiana naye kuuzima? Si ni huyu jirani yako? Ndio Mtume anasema aljaru ahaqqu bisaqbihi ay qurbihi, jirani ana haki kwa ule ukaribu wake. Kwa hiyo jirani ana haki zake, lazima Muislamu uzijue. Mtume anasema aja hata Jibril kunuhusia mimi haki ya jirani mpaka nikadhani jirani atanirithi. Hana imani yule ambaye jirani yake hamuamini yeye kwa maudhi yake. Tume anasema hivyo. Kwa hiyo kuna haki za jirani lazima zifahamike. Na kama kuna jirani aliyo karibu mno ni mkeo. Mkeo jirani yako, uko naye unaishi naye nyumba moja, chumba kimoja. Miaka inapita unaye. Fanya naye muamala mzuri. Wewe usije ukimefika sokoni wajifanya una heshima, ni mkarimu kweli kweli. Eh jamani, kuni kao kuni watu 10. Yeye akikwambia tu mke wangu, mume wangu, basi niletee basi hata tunda moja. Umeanza? Wewe ujika mimi na hela. Umeanza hivyo. Jamani, tuangalieni haya mambo. Yule naye jirani yako yule ana vitu ambavyo anatakana umfanyie yule. Sio kwa mkeo simba. Lakini kwa watu wa kawaida mwema sio hivyo. Mtume anasema mbora wenu, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mkewe, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Mtume anasema hivyo. Maana yake mkeo uwe naye muamala mzuri, usiwe naye muamala mbaya. Lakini katika jamii unajidhihirisha wewe ni mwema kweli kweli. Ukirudi nyumbani, subhanallah, watoto watamani baba atasafiri lini tupate furaha. Manhaji nakataa namna hiyo. Tayeb, jambo la sita, hukuku zaujaini, ni haki za waliooana wawili, ambazo jambo hili limeshaingia kwenye al-aqarib, hatuna haja kulishirehesha tena. Namba saba, hukuku alwulad warra'iya, haki za viongozi wa dola. Haki za viongozi wa dola, lakini pia haki za hawa watu wa kawaida kwa huyo kiongozi wao. Huyo kiongozi atakana ajue yeye ana haki gani kwa hawa watu wake anaowaongoza. Na hawa raia nao watakana wajue haki yao ni ipi kwa kiongozi wao. Naona? Haya yote ni mambo ambayo Muislamu atakana ayafanye. Nakuta watu wanakaa barabarani wanaandamana. Hakika Uislamu hakuna kitu kinaitwa al-mudhaharatu silmiya. Hakuna maandamano ya amani. Hayo ni mambo yamekuja kutoka magharibi huko. Kwa hiyo ndani ya Uislamu hakuna kitu kinaitwa maandamano. Lakini watu kwa sababu hawajui maskini. Unakuta wanafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo miongoni mwa sheria vile vile hukuku al-jiran. Na hii al-jirani imeingia kwenye al-aqarib. Nimeshaingiza kule. Aljirani nimeizungumza pamoja na al-aqarib. Kadhalika hukuku almuslimina umma, haki za waislamu kiujumla, watu ni waislamu. Maadamu ni waislamu, kuna haki zao. Haki ya muislamu kwa muislamu zake ni ipi? Ukikutana naye usalimie, akifa sindikize jeneza lake, akiugua mtembelee, kama ana shida msaidie. Kuna mambo mengi sana ambayo waislamu kwa waislamu watakana wayafahamu, waweze kufanyiana. Kuna bwana mmoja alifiwa ni babake, kisha pale kaburini kukawa kunafanyika mambo ya munkara. Yale mambo ya munkara yalikuwa yanafanyika, mimi nikasimama nikasema ya ikhwata, hii haijuzu. Bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah, inasemwa pale maiti anaingizwa kwenye mwanandani. Sasa leo maiti amewekwa pembeni, watu wanatengeneza kaburi, watu wanaendelea bismillahi wa billahi wa ala millati rasul. Ah, sivyo. Bwana mmoja akasema, asema min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha mambo yasiyomhusu. Ah, hayanihusu yale. Vipi nihusu wakati niziko ni Muislamu? Yote ni kuto kufahamu haki ya Muislamu kwa Muislamu zake ni ipi. Kadhalika hukuku ghairi almuslimin, haki ya mwisho ni haki ya wale wasiokuwa Waislamu, nao pia wana haki zao. Kuna watu ni dhimmi, mtu yuko katika dhima, umemchukua kutoka kwao huko Kigoma, amekuja kwako afanya kazi za ndani nyumbani kwako, au ni mkulima mathalan, ana haki yule. Je, haki yake ni ipi kwako? Kwa hiyo hata wasiokuwa Waislamu nao pia wana haki zao. Katika haya mambo 10 mimi nachagua jambo moja tu nilizungumzia, alafu nimalize mhadhara. Jambo lenyewe ni hili la kwanza, hukukullahi ta'ala, haki za Allah mtukufu. Allahu musta'an. Inaonekana nimebakisha dakika 11 nimalize mhadhara. Kwa hiyo nitaongeza 10 ziwe 21. Sawa. Nizungumzie hicho kipengele kidogo na ni kikubwa, lakini nitafinyafinya inshallah. Haqullahi ta'ala, hadha al-haq ahaqqul huquq. Hii haki hii ndio haki kubwa zaidi kuliko haki zote. Wa awjabuha wa a'zamuha, na ndio ya wajibu zaidi na tukufu zaidi. Li'annahu haqullahi ta'ala al-khaliq al-'azim al-malik al-mudabbir li jami' al-umur. Kwa sababu ni haki ya Allah muumbaji mtukufu, mmiliki, mpangaji wa mambo, tena mambo yote mpangaji wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqul malik al-haqq al-mubin, haki ya mfalme ambaye ni mwenye na haki wawazi, mwenye kubainisha mambo. Al-hayu al-qayyum, aliye hai msimamizi. Alladhi qamat bihi as-samawati wal-ard, ambaye mbingu na ardhi zimesimama kwa ajili yake. Khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira, aliumba kila kitu akakadiria kwa makadirio yake. Bi hikmatihi al-baligha, kwa hikma yake ya ndani kabisa. Haqullahi alladhi awjadaka min al-adami, uijue haki ya Allah ambaye amekufanya wewe ukawepo duniani hali ya kuwa ulikuwa haupo. Walam takun shay'an madhkura, wala hukuwa ni kitu kinachotajwa katika dunia. Haqullahi alladhi rabbaka bin ni'am, haki ya Allah ambaye amekuumba wewe kwa neema zake. Wa anta fi batni ummika, hali ya kuwa uko katika tumbo la mama yako. Uijue haki ya huyo aliyekufanyia mazuri hayo. Fi dhulumatin thalath, la yastati'u ahadun min al-makhluqin an yusilaka ilayka ghadha'aka, uko tumboni huko hakuna mmoja yoyote katika viumbe ambaye likuwa anaweza kukuletea riziki, lakini Allah akakuacha hai na akakupa riziki ukiwa katika tumbo la mama yako. Watakana uijue haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bado akakutishia wazazi wawili wakakusimamia, lakini pia akakupa neema ya akili na ufahamu. Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, amekutoeni katika matumbo ya mama zenu amjui kitu. Waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida, lakini akajalia kwenu nyinyi usikivu na macho, mkawa mna mioyo ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu atakana ujue kwamba haki yako wewe umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote. Ikiwa leo hii una mzimu, una kizimba, una mahirizi yako, jua kwamba umejiingiza katika mlango wa shirku billah. Hutakiwi kuwa na hirizi wala mapande wala vikamba kamba wala kizimba wala mzimu, wala usitegemee matalasimu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka, muabudu mola wako. La tushriku bihi shay'a, usimshirikishe yeye na kitu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala alishatangaza akasema, innahu la yaghfir an yushraka bihi, yeye hamsamehi mwenye kumshirikisha. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anaweza kusamehe madhambi mengine yasiyokuwa ushirikina kwa anayetaka kumsamehe. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah mtukufu kuhusiana kwamba yeye ndiye muumbaji wenu na ndiye mtoaji wa riziki. La nas'aluka rizqa, mwanadamu hatukuulizi habari za riziki zako wewe, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Sisi tunakuruzuku wewe mwanadamu, lakini ujue mwisho mwema ni ule mwisho wenye ucha Mungu. Kwa hiyo mche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka wewe umwabudu yeye, wala usimshirikishe na kitu chochote. Hilo ndilo linalotakikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imu. Sitaki kutoka kwa wao rizqi wala sitaki chakula. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Hakika Allah yeye ndo mtoaji wa rizqi mwenye nguvu tena madhubuti. Yuridu minka an takuna abdan lahu bi kulli ma'ani al-ubudiyya. Allah anakutaka wewe uwe ni mja wake kwa kila maana ya ibada. Kama annahu huwa rabbuka bi kulli ma'ani ar-rububiyya. Kama vile ambavyo yeye ni mwana wako kwa kila maana ya kuwa mwana wako, bi maana ya utendaji kazi. Abidan mutadhallil lahu, anakutaka uwe ni mja mwenye kujidhalilisha kwake. Khadi'an lahu, mwenye kunyenyekea kwake. Mutamathilan li'amrihi, mwenye kutekeleza amri zake. Mujtaniban linahjihi, mwenye kujiepusha na makatazo yake. Musaddiqan bi khabarihi, mwenye kusadikisha habari zake. Li'annaka tara ni'amahu 'alayka, kwa sababu neema za Allah kwako waziona waziwaze. Sabighatun tatra, zimemwagwa kila kona. Fala tastahi an tabdila hadhihi fala tastahi an tubaddila hadhihi an-ni'ma kufra. Hivi huoni haya we kuzibadilisha hizi neema za Allah kwa ukafiri? Wallahi neema za Allah ni nyingi, kuzihesabu hatuwezi, ni nyingi mno. Mimi juzi nilitaka kuja tu hapa Ijumaa iliyopita, nikadungwa ni bati tu hapa kwenye dole gumba hili. Basi kwa kidole hiki tu siwezi kumega. Hawa megaji kidole kimevimba, kimefungwa mabendeji tele hiki. Sasa ukitaka kumega uwezi. Sasa yeye analazimika mmege na shoto. Alafu niweke vizuri niweke, ndipo niokote na vidole viwili kama Mchina. Tap, alafu naingiza. Nikagundua kuna neema kubwa yani. Hiki kidole tu gumba hiki. Neema yake mkubwa mno. Unaona? Kwa mwanadamu una neema nyingi sana Allah amekupa. Na vyote hivyo amekupa lengo na madhumuni muabudu yeye. Wala usimshirikishe na chochote. Sisi jamani, acha tukwambieni, maana tuko hai tunapumzi. Mimi bwana wewe nakwambia ili uongoke. Wala usifikirie kwamba huyu bwana huyu ameshaanza huyu. Angalia sasa, akatazama ndonga, angalia sasa, akataza hivi. Mimi nakutakia kheri. Sitaki kulipa chochote na wewe. Ninachotaka tu wewe siku ya kiyama ukiingia peponi. Hapo na ubaya hapo. Lakini kuna wengine hapo tayari anza kunung'unika. Naona fulani kamwambia kwamba mimi nina kizimba. Sijaambiwa yoyote. Ndivyo dawa ya manabii ilivyo. Dawa iliyotoka kwa manabii ndivyo ilivyo. Ikiongelewa nadhani waambiwa wewe. Yanaweza kuwa jamaa katumwa nini huyo? Kwani ndio kajua kama mimi sielewani na babangu ndio akaja kunitoa mawaidha hapa kwangu? Hapa mjini. Kumbe mimi hata sijui kama kuna mtu kakosana na babake. Mimi sijui. Lakini mwingine anaweza kuona huyu bwana huyu kaletwa, katumwa huyu. Hapana. Mimi sijatumwa. Mimi nimekuja kuzungumza na Waislamu ya Waislamu. Na kabla sijamaliza itabidi nitoe dakika 5 za mwalimu Musa kidogo aweze kusherehesha kidogo kwa ufupi. Sijaonekana sisi tumekuja tu wagombi. Watu washambuliaji tu. Lengo ni kuhakikisha ndugu zetu Waislamu waifahamu njia ya sawa. Wafuate kitabu na sunna wifqa ma sara alayhi salaf. Wafuate kitabu na sunna sambamba kama walivyopita wema wetu waliotangulia, mtume na masahaba na matabiin. Na wazijue haki mbalimbali ambazo kwamba ziko juu yao. Na miongoni mwa hizo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kumshirikisha yeye na kitu chochote. Ilikuwa nimepanga nimalize muhadhara saa 11 na robo. Na sasa hivi ni saa 11 dakika 13, baada ya dakika 2 tu. Na baada ya hapo nitoe tena robo saa dakika 15 ya masali. Sasa naona hapa kumebakia padogo kwa super kubwa. Ni hapa tu mpaka hapa. Lakini kwa hayo tunazungumza na hisi nisimame hapa. Alafu kama kuna masali yaletwe tuweze kuangalia upande huo wa masali. Maana jambo la kumwabudu Allah bila kumshirikisha na chochote ni jambo jipisi. Ukishalisema tu watu wajua. Au sawa hivyo jamani? Kwa hiyo mimi nasimama hapa. Kwa hiyo aliye na swali kama anakuuliza na mdomo au kama kaandika alilete. Tuangalie kwa sababu haya maswali ndio muhimu sana. Watu wengi wamekuja hapa, mwingine ana dukuduku lake, mwingine kuna kitu katika dini hakijui. Mwingine kawa wake wawili lakini hajui muamala ukoje. Kule alala siku mbili, huko alala mwezi. Wapo watu wa namna hiyo. Kwa hiyo nasimama hapa. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سمعني من السؤال